بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليلة الموجة ربيع الأول موقع الفموجة من 40 نمرين في درس كتاب شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. ذكي باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تندليه كسوما حديث شين يملنقه زين زونيشا ونينيكيه قلت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحضري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمحة. قوله رضي الله عنه: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، والرث هو البالي والقديم. ثم صلى الله عليه وسلم katika hija yake aliyoifanya pekee inayojulikana kama hajjatul wadaa, alihiji katika kipando chake ngamia aliyotumia kupanda katika safari yake. alikuwa na rahli rath. Rahm ni kile kinachowekwa juu ya maungo ya mnyama ili mtu akipanda akae juu yake, kama mfano wa kile kiti cha farasi. Kwa hiyo kile kinachowekwa katika maungo ya ngamia ili mtu apande juu yake alichokipandia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ngamia wake ilikuwa ni rahli ambayo tayari imekuwa kuukuu, imechoka na kuchakaa. Bi maana ni kama ameitumia kwa muda mrefu sana. Walbali alqadim, ambacho tayari kimeshaanza kuwa chaonyesha kuwa hiki kimetumika sana, kimekuwa kuukuu kwa namna kilivyotumika sana, ndiyo alichokipandia juu ya ngamia wake sallallahu alayhi wasallam. Wa alayhi qatifatu wa hiya kisaun lahu hudwan, ni nguo ambayo huivaa kitambara, na hudw bi maana ina zile mistari mistari ile ambayo hulewa lewa katika nguo. جعلها فوق الرحم. Kitambara hiki akakiweka juu ya kile alichokikelia juu yake katika ngamia wake. Imaana baada ya kuweka ile rahmi ya ngamia akaweka kitambara juu yake. La tusali arba'ata dirahim. Kitambara hicho kitizama hakifiki dirham nne. Wa hadha min tawadhu'ihi sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni katika tawadhu aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuangalia kuwa kile anachokalia juu ya ngamia wake kilikuwa ni kuukuu cha zamani na kitambara ambacho asili yake huvaliwa. Ni kitambara pia hutumika katika kuweka juu yake, akaweka kitambara ambacho ni duni katika upande wa bei yake, hakifiki dirham nne, akatandika juu yake, kisha akakaa akaanza safari yake alayhi salatu wassalam. فلما أهل صلى الله عليه وسلم من الميقات دعا بهذه الدعوة العظيمة. نتوم صلى الله عليه وسلم أليبو تنغازا إبادات حج كتك الميقات أكوم به دعاء عظيم. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وفيها سؤال الله التوفيق للإخلاص. نكتك هي دعاء لنياك منكم ومبا الله سبحانه وتعالى توفيق يكون إخلاص كتفيد عباده. والله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ومن أشرك مع الله سبحانه غيره تركه وشركه. الله سبحانه وتعالى من قواس أميت شريكا كلك والبنا وشركي شبا مجنهي أمود فيوم بوحيتاك كيف حقبالي الله كتك عمل اسمك وإلي الله خالصا لوجهه لمفانه kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake safi kabisa. Ala lillahi dinu al-khalis, ay safi. Kwa hiyo ikiwa ile amal si safi kwa ajili ya Allah moja kwa moja, Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Wa man ashraka ma Allah subhanahu ghayrahu tarakahu wa shirka, yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya ibada yake akaweka mtu mwingine pale, Allah atamwacha na ile amali yake aende akampe yule aliyemshirikisha na Allah au na akamfanya. Waman arada bihajjihi madha an-nasi au thana'ahum lam yuqbal hajjuhu. Na yoyote ambaye malengo yake katika kuhiji ni kusifiwa na watu wamzungumze kwa uzuri, basi hija yake kama hili haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ambalo wengi katika watu hawatanabahi nalo, hasa katika hii asri tunaoishi, asri ya ria. Ya asri tunaoishi ni asri ya ria. Yani mtu aweza kufanya jambo lake ambalo atakana iwe baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mpaka aingize na wengine kwa hiyo katika. Faman raa raa Allah bihi wa man sam'a sam'a Allah bihi. Mwenye kujionyesha Allah atajionyesha kwa mtu kama yule siku ya kiyama kwa kumfedhehesha mbele za watu. na yule anayetaka kusikika na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamfedhehesha pia mbele za watu. Watu wote wajue kuwa huyu hakufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة. نأوديهن كوبيت أبيان سان نفسيات كتوكمان نرياء نكوبين لكستيكا أبيان سان نفسيات إكيوا إبادة ذاك نكتك إبادة أمبازو قويزة كفانيا إكواني سيري بين أكوهينا الله سبحانه وتعالى بس نيبكي بين يكون الله سبحانه وتعالى وتقول يكون يكون تأجريات بين الله سبحانه وتعالى. أما والي أمبار كلا نتكفاني أتكوات وأون أتكوات وليوه كما الشيخ إليزا كدرس مضيوافه wale wanao aswali mashallah mwanzo kama miraha naona uswali leo na kushua anambia na mafunga swali na kushua sunna na kuona swali na kushua asema na pia nafunga leo unajua leo pia siku ya songo kwa hivyo yani usione ni hiyo tu na hii pia hiyo yani mpe kila kitu hapa chini katika hashia. Asema Sheikh, sisi kama kwenu iko pia. Namba 2. Wa min al-masa'ib al-'azimati allati wujidat fi hadha az-zaman wa laha atharun fi al-ikhlal bil-ikhlas ma yaf'aluhu 'adadun min al-hujjaj wal-mu'tamirin min iltiqat as-suwar at-tadhkariyyah li-anfusihim fi al-masha'ir حتى إذا رجع إلى بلاده أطلع الناس عليها، بل إن بعضهم يرفع يديه على هيئة الداعي وإذا التقطت له الصورة خفضها. منين وهاي سمكة كمصيبة مصيبة مكوبة كتك عصره يلي وبتكان كتك زمهيزي. Na majanga haya yana athari kubwa katika kuharibu ikhlas ya Muislamu. Ni kitendo wanachokifanya idadi sio ndogo ya mahujaji na watu wanaofanya umra katika kujichukua picha za ukumbusho pia picha katika sehemu za ibada ya haji, Mina, Arafat, Muzdalifa. Yani hawa jamaa mpaka waudhi wana tawafu. Tawafu kuna ile dunia mpya imetoka itwa ni Snapchat. Jamaa utamwona ameshika migongo afanya tawafu. Sasa wewe umfanyia huyo unayemwangalia pale umfanyia Allah. Mara ashagongana na watu, mara ashaleta msongamano nini? Kuna watu wamwangalia live yafanya tawafu. Watu wamwangalia. Sasa iko wapi lillah? Au amuona huku yatembea huku ajivuta ionekane al-Kaaba kama atajipiga picha hivi selfie, kisha akirudi kwao, anaporudi kwao huwa zile picha ameziweka pale, jamaa wakija kumtembelea ana vikombe vya kahawa vile vidogo vya maji ya Zamzam waonde, kisha ambia haangalie basi hapa ndio tulikuwa mahali fulani na hapa tulikuwa mahali fulani. Kisha la kusikitisha zaidi, asema waweza kumuona mtu amenyanyua mikono yake kama aomba dua, kumbe haombi dua. Si atakuwa yuomba dua, haombi dua, ameweka tu mfano kama yuomba dua. Akishapigwa picha ashukisha mkono yake, kumbe alikuwa ni amekaa pozi ya picha, si atiomba dua. Lakini yule atakayemuonyesha huku atamuonyesha kama ambaye afanya nini, aomba dua. Ndio yule akajipiga picha aomba dua ni siku ya Arafa, kama akambeba mbona umekaa hivi, yani onyesha taabani taabani. Asema wewe viangalia vizuri, na hii hapa naomba dua, na hii ya kweli kweli hapa. wewe huoni vizuri. La ilaha. Ama wanapomaliza ibada ya hija, tukae pamoja pamoja bana ya Facebook, wasema hivyo hivyo tena hawa huku kwetu ya Facebook, jamani ya Facebook, kisha wakaa grupu zima lile wapigwe picha kiche aitie kwenye Facebook, kisha jamani tuombeni dua, Allah tutakubalie jamani. Kadhabia muradi, muradi ikiwa hii si ria, ria nini? Ikiwa mtu kujipiga picha kwenye ibada kisha mtumia mtu si ria, basi hebu tafsirieni ria nini, saidieni maana ria nini. Huyu hakufanya hivi ili mtu amuone kwenye ibada, amfanya kwa sababu aonekane kwenye ibada. Sasa hili ni janga ambalo leo limeenea sana sana, shughuluhu shaghil katika ile ibada ni kujipiga mapicha katika kila sehemu aliyoko. Na kuna wengine akishamaliza ibada yake, ibada ya haji na nini, ashauri zake Makka pale taketi Masjid al-Haram, tena waweza kuona haya wayafanya walinganize, kisha ajiwekea live ni Snapchat na fiyo namba na tukabalie, tutakabalie jamani, kisha jifanye hii si tukubaliwa haji nini. Sasa sasa hii ibada hii kisha wewe utakabalie maana, alafu hiyo ienezwe kwa watu wote, kisha iwe kwenye YouTube. Kuna ikhlasa sijui, Allahu a'lam kilichokwenda na nyoyo za watu, lakini kwa kitendo hiki yaonyesha kuwa huyu mtu afanye nini, afanya watu wamuone, afanya watu wamuone. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo watakana watu wachunge, na hii huanza nyumbani. Nyumbani hapa kama mtu aenda umra, wakati mwingine huwa huwezi kubadilisha nguo juu ya ndege, sasa uvaa ihram kwanza hapa. So hata uvaa chini yetu ataivaa ile ihram kamili, kisha akupicha hivi mketi. Aha, simame kama wale watu wa zamani, yani ushamba kulikweli, yarudia yale yale. Kuna jamaa simama hivi, mwingine simama hivi, akipampoze hapo. Kuna wengine usimama wandala chini, huyo usimama ashavaa tayari na ihram yake, tena akaweka na bega la kulia nje ya swala, kisha bwa picha, kisha iweke kwenye nini, inaitwa nini, profile picture, kila mtu amuone duniani ile namba yake. Kwa hiyo yenda wapi? Enda umra lillah, lillah afanye lillah. Watu wafanye mchezo na ibada, tuchunge sana. Wallahi tuweza kufanya ibada nyingi hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hujijui kile kilichoko ndani ya moyo wako, kumbe wewe wafanya kwa ajili ya watu. Hakuna kitu siku hizi watu wafanya ni wataka iwe lillah, yani kila mtu wataka aonekane kuwa mfanya kitu, mpaka kitu kidogo akifanya pia ataka aweke picha yake asambaze. Na hili utalipata sana pia kwa wale ambao watagombea viti karibuni, wanasiasa, utawakuta pia anatoa boksi moja la kilo 10 ya tende Ramadhani, ametia kwenye vifuko, maskini mama za watu wamekuja pale awashikisha mifuko hivi, kina mama wamejianika maskini, kisha pia picha na watu mkigawanyiza tende kilo 10, wawaanika mama za watu nini, ili uone wewe kwa yeye wastahili kuwa kiongozi baadaye utampigia kura, na yeye aingie pale kisha atakusaidia wewe na mifuko ya tena. Sijali. Sasa wewe mwenyewe ile ibada yako waiharibu kwa kujionyesha na kufanya kwa ajili ya watu wakusifu na wakuone na wakuseme kwa uzuri. Hii yote haribu ibada. Na nafsi haipendi ikhlas. Kwa nini? Nafsi atakupia nao sana katika ikhlasi, kwa sababu nafsi haipati chochote katika ikhlasi. Ile ibada ya wali kwa ajili ya Allah peke yake. Hakuna mtu atakusifu hapo, hakuna hivi wala kuonekana wala chochote. Sasa nafsi yaona hapa bwana haipati kitu, yapigana na wewe ili yatakusikia watu wakisifu, yatakusikia watu kana. Sasa hii ataka mujahada, mujahada na kusoma tauhid sana sana. Tauhidi yatakana maisha yako yote uwe waisoma. Kwa nini? Kwa sababu ukisoma tauhidi kila wakati kukumbusha mambo yako. Kila wakati kukumbusha mambo yako. Ukijisahau ya kukumbusha. Kila ukijisahau tauhid ya kukumbusha. Kuwa wewe watakana ufanye lillah. Watakana ufanye lillah. Al-ikhlas, al-tauhid, al-ikhlas. Ya kutadharisha na shirk. Daima ulimu katika hilo. Kwa hivyo watu wachungi sana. Na ili janga alitaja Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Kuna siku Sheikh yasomesha Masjid An-Nabawi, kuja jamaa aone ile jamaa kubwa ya tulab al-ilm chini ya Sheikh Abdul Razzaq wengi, basi akasimama kule mbele aweka ile selfie background yonani ile Sheikh na wanafunzi. Fanya hivi, Sheikh akasimamisha darasa. Allah alhamdulillah, kuna baadhi ya watu wamekuja mpaka Masjid An-Nabawi, labda ni wakutana wamekuja ziara Masjid An-Nabawi. Mimi nawaambia kitu kimoja, kinachowafani hii ilmu inayosomeshwa hapa si hizo picha mnazopiga. Hakuna faida yoyote mtapata katika hizo picha. Wacheni haya mambo, siyozungumza kule jamaa yuko ndio yajiseti vizuri apiga picha. Asha kasema angalie ndio. Sasa ya bibi anasema yule pale mwalimu, mimi nazungumza haya mambo na yeye walipiga picha zaidi. Na habari ana kama mbaya hazungumzi. Kuna siku Jumaa Sheikh Ali al-Hudhayfi al-Khatib jamaa wasimama katikati ya khutba wampiga picha. Asimama mtu khatibu yuko pale juu ampiga picha. Wewe wasikia khutba imesimama. Ya hadha ya man tusawwir tukharib jum'atak, anamwambia hivi, wewe waribu jum'a yako wewe, wacha kupiga picha, kaa chini sikiza khutba. Kwani yuko ndio yosema? Nafikiri vile hawaelewi wengine Kiarabu, labda toka nchi ambayo wazungumzi Kiarabu, yuona kama yomwambia basi nipige vizuri, sielewi. Manake ndio yosimama vizuri, sasa yuwapiga. Kisha Sheikh asomeshe tena khutba, aseme angalia huyu, namwambia wacha yeye ndio yuwapiga. Wasema hivi, manake waambia mbele za watu. Aibika mtu mbele ulimwengu mzima, maanake ile ya kutwa ukiingia kwenye hicho utaipata. Jamaa ambio maneno wala haja. Kwa huu ni msiba jamani, ni msiba. Kuna watu maisha yao yote yako kwenye mapicha haya na mavideo, lakini avuta upande. Ukiamka wewe mwenye kujivuta mapicha na mavideo ukionyesha watu, ukiamka na ile jisura lako ile, wakati ukoamka hebu jipige basi alafu tumie watu. Nitamwona mpaka ajipambe, ashafanya nini, ashajiosha uso na nini, ndio yuanza. Kuanzia breakfast utajua yu wala nini. Yuenda wapi, chai ya saa nne utajua, ghada utajua nini, haya today we are eating sweet nini, yavuta. Hii balaa gani maisha yako yote, ria na sum'a. Allahu musta'an. Hayo ukizungumza huko ya maisha. Manake ni ugonjwa umeenea sana katika mshtama. Na watu ukasirika wakiambia, ndio ukweli. Ibada chunga usije ukaingia katika nini? Ria na kupenda kusikilika kwa sum'a. Utaiharibu ibada yako. Qala hadathana Abdullah ibn Abd al-Rahman, qala hadathana Affan, qala hadathana Hammad ibn Salama, an Humayd, an Anas ibn Malik al-Qadi. لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. في حديث سيدنا الزهري قمة التواضع يمتوز. قوله لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hapakuwa na mtu ambaye alipendeza zaidi kwa masahaba kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna yeyote waliokuwa kimpenda katika viumbe wa Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walimpenda kikweli. Ndio utaona masahaba wakizungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi, sema bi abi anta wa ummi ya rasul, niko tayari kumtoa baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ya rasul. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. مرنين يكون مصحابه وتزمون زلمتون سنة هاي المنين تياري يوليش محبة waliokuwa nao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadha bayanu makanati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubi as-sahabati radhiyallahu anhu. Na hapa kuna kubainisha cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo za masahaba wake radhiyallahu anhu. Fakana ahabba ilayhim min anfusihim wa amwalihim wan nas ajma'. Walikuwa kimpenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi zao, mali zao, bali na watu wote. Khubayb radhiyallahu anhu alipokuwa asulubiwa na watu wa Makka, wamemshika wamsulubu wa muadhibu, sababu baada ya vita vya Badr waliwashika mateka masahaba, wakampata huyu wakamleta Makka kulipiza yale machungu aliyopata siku hiyo. Wakamchukua wakamsulubu, ikawa wamwambia katika hali wanamwadhibu, waonaje lau kama wewe ungelikuwa kwa watoto wako na mke wako umepumzika na Muhammad yuko sehemu yako. Asema ile sahaba akawajibu, mimi wacha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hapa, siwezi kufurahika nikiwa na watoto wangu na mke wangu na Mtume sallallahu alayhi wasallam adungwa na mwiba. Wacha kuwa katika sehemu mbaya kama hii, kuwasulubiwa au wawa, mwiba ule udunge, siwezi kufurahika. Mimi niko na watoto wangu na mke wangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam adungike na mwiba. Namna walipokuwa kimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ajabu sana. Kwa hivyo alikuwa na cheo kikubwa sana katika nyoyo zao. Lakini asema wa kanu idha ra'awhu lam yaqumu, lakini walikuwa kimuona Mtume sallam hawasimami. Bimaana Mtume sallam akiwa iwaja na masahaba wamekaa hawasimami, wakaa vile. Kwa nini? Lima ya'lamuna min karahatihi lidhalika, kwa sababu wajua Mtume sallam achukia kitendo hicho, achukia akija mahali watu kani wasimami. Mashayikh al-turuq as-sufiyya wa kweli, au mashayikh wa tariqa wa kweli, bali usiposimama wewe unamdharau, hawana adabu kabisa watu wa siku hizi. Mawahabi, mawahabi, huu ni Mtume Muhammad sallam khairu khalqillah. Usifungue mdomo wako mkubwa kwa kupenda fakhri na kibri. Huu Mtume Muhammad sallam na masahaba yuwaja Mtume sallam hawasimami. Kwa nini? Achukia hilo jambo. Mtume sallam achukia. Wewe wapenda, wapenda watu wakusimamie, bali akataja wa'id shadid Mtume sallam kwa yule ambaye yuwapenda, falyatabawa maq'adahu minan nar, achague kabisa sehemu yake ya motoni. Yule ambaye apenda watu wamsimamie kumaadhimisha, afurahika. Na watu hivi wakiliona kwa ulama wa Ahli Sunna kuwa wao hawalipendi, basi wana wale watu wa kawaida, ndio maana wako vile. Ndio Mtume sallam ndio alipokuwa hapendi lijambo. Kwa hiyo kwa mfano akaja alim min ulama wa Ahli Sunna akaingia sehemu kisha watu wasisimame, kwa Mtume sallam alikuwa asimame pia kije Mtume sallam sahaba. Na wajua hapendi shekhe lijambo, kakaa vile vile, jamaa wana basi huyu ni mtu wa kawaida tu. Ndio hata siku moja wasikii wao wakiwaona Ahli Sunna kuwa maulama wao ni watu kuheshimiwa, ona ni watu kawaida tu, kwa sababu ya tawadhu waliokuwa nao. Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi alikuwa akiingia katika kikao chake na wanafunzi wake, walikuwa hawasimami, kikao tu pale pale, na alikuwa na msemo akimsema mtu akiingia asema azizun bila qiyam. Si lazima usimamie ndio uwe na izza. Azizun bila qiyam, bila ya kusimamiwa na wewe ni mtu mtukufu na heshima yako. Waheshimu tawadhu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallam. Masahaba walikuwa hawasimami wakimwona Mtume sallam. Kwa nini? Kwa sababu wajua alichukia ili jambo. Mtume sallam alichukia wewe unataka usimamie bwana, tena upishwe. Kama mtu amekaa pishe pishe pishe, na wengine hupenda uje kuchelewa kusudi, kama kuna shughuli fulani msikitini, hasa watu wamekaa sheikh mingi, alafu sukuma sukuma huku na huku na kuni kunani, kisha ukimwangalia hivi khurafi. Sio ana mtu wa maana, kumbe khurafi. Yani labda alim katika ulama sunna na nini, yahitaji ihtiram. Kwa mfano yani ukiangalia hivi jitu la matwari, jitu la matwari sinikae tu huko nyuma, angojee naye simu yake ya pilau huko, kama ni halwa yuko huko, wewe mchelewa kaa nyuma. Hubu ta'dhim na nini wa kibri ya nini, wanayo sana hawa jamaa zetu, wanayo sana kwa tena, si kusimama tu alafu akupe mkono hivi busu mapanga laini. Acha tunasema jamaa sadala namna hiyo, ndio hivyo. Nyinyi mwapenda taadhima ambazo hata hamustahiki, hata hamustahiki. Na ukisoma siara salafu saleh yake ukuta mambo kinyume kabisa na vitendo navyofanya, mbali kabisa. لأن محبته صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ طاعته ومحبة ما يحبه. كلكم بين دمتم صلى الله عليه وسلم في كويل نكم تيم توم صلى الله عليه وسلم نكم بين دكيل أنا شوكي بين دايه سيونا شوكي بين دايه. أما مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بدعوى محبته، أما كخليفه amri ya Mtume sallam kwa madai ya kuwa wampenda, falaysat min mahabbatihi fi shay, huku si katika kumpenda Mtume sallam kabisa. Ala tara ashabahu radiyallahu anhum lam yakun shakhsun ahabba ilayhim minhum wa yuhibbuna alqiyam lahu idha ra'awhu walakin lam yaf'alu dhalika. Hebu tizama masahaba, walikuwa hakuna mtu anayempenda kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao watamani lau kama akija wakaeni usimame, sababu wampenda. Watamani lau kama watamsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia katika vikao vyao, walakin lam yafalu dhalika, lakini hawakunifanya hilo. Limadha? Lima yaalamuna anna mahbubahum sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu dhalika, kwa sababu hili walikuwa walijua kuwa kipenzi chao Mtume Muhammad sallam halipendi hili jambo, halipendi. Hawa watu walio sio walikuwa wafanya mzaha, hapendi nini? Kusimama. Vipi wewe? Hata kama utaki utasimama, si hivyo. Mahaba katika Uislamu yamewekwa na nini? Yamewekiwa mipaka. Kuna mambo ambayo haifai kufanya, na masahaba hili walinifahamu, sio kuwa eti walikuwa hawamheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wampenda. Na ndio maana Anas bin Malik akatanguliza na utangulizi huu, kuwa msione kuwa hawakusimama kuwa walikuwa wampenda sana. Kilichowazuia wao kusimama ni twajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukia hili jambo, halipendi. Mbona na mimi na wewe hatulichukii? Mimi na wewe twalichukia hili, kuwa ukiingia mahali watu wasimama tu. Na hii na ahkamu zake, ikiwa mtu ni msafiri, masala mfano mtu ni msafiri, na hii wataja maulama. Sisi tuzungumzia hali ya kawaida, mtu ambaye mkutana kila siku, kiingia kusimama. Kwa hivyo usilete hukumu ya kusimama kwa ajili ya kwa mfano mtu anaingia kutoka katika safari na mingine, ukaileta hapa. Hapa haizungumziwi hivyo, hapa halizungumzii hivyo. Hapa ni masala ya hali ya kawaida tu, kila siku mtu muonane, ukimwona mwasimama. Ili Mtume sallam alikuwa akilichukia. Kwa hivyo wewe usilipende. Yawezekana kwa mtu labda amekuona akataka kusimama, lakini kataza, usifanye hivyo, kaa hapo, usifanye hivyo, kwa sababu Mtume sallam alikuwa ili jambo akilichukia, na wewe na mimi pia tumechukia. وهذا يعد انضباطا في الحب huku ni kujidhibiti katika kupenda kwako. Bi khilafi ahwali man indahum hubbu ghayr mundabit, wengine wana mahabba hubbun ghayr mundabit, mahabba ambayo hayakudhibitiwa. Kaifa annahum dakhalu fi munzalafat khatira, angalia vipi wameingia katika mitego ya hatari kabisa, katika sehemu za hatari kabisa. وبدعوا كثيرة يمارسونها بزعم أنها من تحقيق المحبة وتمام الوفاء. نبدع مين يمزوي ومززوا واو وما دا يقوهوك نكتك كهكيكي كم بين دم جوز ويانقال يا أتي موليدي ليوني ألا ما كم بين دم جوز يا ما في الزوا زي ما يعني نتو في بين موليدي يولي هم بين دم جومي أسيم بين دم جومي نكفير يا ممنافق. Haiwezekani mtu Muislamu ambaye hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi ampende Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu apinga bid'a yako. Yaani wewe uende ukazuie kitwari na kigoma kama chizi wapiga mpaka mpaka alafu mimi niwe kama wewe. Si sawa hivi makosa. Wewe umpendi Mtume. Vipi simpendi Mtume? Kwa sababu sitaki uwazimu wako. Huo uwazimu wako kaa nao mwenyewe. Ndani ya msikiti utaingiaje na ngoma upige? Kwani hii ni harama? Hindi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye mambo yako unayotaka wewe katika dini ya Allah. Ni vile Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam alikufundisha wewe fuata. Usizidishi chochote. Sasa huyu anayekwambia hivi hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, ninyi mmeingia katika uzushi kwa sababu ya ghulumu mliokuwa nao. Mahaba hawakuyaweka na nini? Na vidhibiti. Vile vilivyowekwa kisheria. Ikawapelekea wao kufanya kama. Sasa hivi mtasikia si leo tarehe moja. Sikia yule hampendi Mtume. Yule hampendi Mtume. Hili si neno dogo kulizungumza. Alafu hili alionekana ni mtusi. Mtu akwambia yeye humpendi Mtume, yeye haja kutukana wewe. Lakini wewe waambie bid'a muli. Yule mtoto atutukana yule. Haya. Sio matusi mwayapima vipi? Katika mizani yenu ya kukunja hii haina uadilifu mizani yenu. Kiufupi, mahaba ya Mtume sallam, sheria imetuwekea mipaka. Haimaanishi kuwa wewe wampenda sana Mtume sallam kuwa wampa sifa za Allah kama katika burda. Haimaanishi wampenda, bali wewe wamhalifu Mtume sallam katika mafunzo yake aliyokuja kufunza. Kumpenda Mtume sallama kuna nini? Vidhibiti vilivyowekwa kisheria. Anasema wa hiya laysat min almahabbati wala min alwafa'i fi shay. Na vitendo vyao si katika mahabba wala si katika kutekeleza haki ya Mtume sallama kabisa, hajihusiani kabisa. Kwa hiyo haimaanishi kuwa wewe wampenda sana Mtume sallam ukatawassal kupitia kwa Mtume sallam. Haimaanishi. Bali haya amekuja Mtume sallama kuyapinga na kuwakataza Makureishi kuyafanya. Haimaanishi kwa wewe mpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukamuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ukaingia kwenye shirku akbar wal iyadhu billah. Kwa sababu hili amekuja kulipigia vita Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwapigia vita Makureishi kwa sababu hii. Sema hiyo mkubwa, kwani manasara kufuru yao nini? Kufuru ya manasara nini? Ni kule kumchukulia Isa alayhi salam kuwa nani? Ni Mungu. Wakamwabudu pasi na Allah, wakamuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia kwenye shirku akbar. Kwani yule si mtume? Ni mtume katika mtume wa Allah, lakini ikaitwa shirki vile na ikaitwa kufuru vile. Kwa watu wachunge katika kudhibiti jambo hili lisiwapelekee wakaingia kwenye ghulumu وكمخالف الطوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث وفوات من دف دف نمين مكسودية كفوتة إذا حديث مبين إلي هي تلواجف وإلي يجوم رجال إن شاء الله تعالى بإذن الله فيسوم كتابي كتاب وكوليا إذا أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.